do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy szczegóły odpowiedzi Europy na amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Strażacy usuwają skutki śnieżyc, najwięcej interwencji na Podkarpaciu. W izraelskim ataku w Bejrucie zginął szef sztabu Hezbollahu. Ograniczenie liczebności ukraińskiej armii w czasie pokoju do 800 tysięcy, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Kijowa analogiczne jak te zawarte w artykule 5 traktatu NATO. Takie zapisy znajdują się w projekcie kontrpropozycji Europy dla amerykańskiego planu pokojowego, do których dotarła agencja Reutera. Inne mówią o tym, że wojsk NATO nie będzie w czasie pokoju na Ukrainie, a myśliwce sojuszu będą stacjonowały w Polsce. Ponadto Ukraina ma otrzymać rekompensatę finansową pochodzącą m.in. z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jak ujawnia Reuters, na Ukrainie mają też odbyć się wybory, najszybciej jak to będzie możliwe po podpisaniu układu pokojowego. Tymczasem Donald Trump ponownie zarzucił Ukrainie zerową wdzięczność za amerykańskie wysiłki na rzecz zakończenia wojny. Zza oceanu Jan Pachlowski. Na swojej platformie True Social Donald Trump napisał: władze Ukrainy nie wyraziły żadnej wdzięczności za nasze wysiłki. Europa nadal kupuje ropę od Rosji. Odziedziczyłem wojnę, która nigdy nie powinna była wybuchnąć. Wojnę, która jest przegrana dla wszystkich, a zwłaszcza dla milionów ludzi, którzy tak niepotrzebnie zginęli, pisał wyraźnie rozgoryczony Donald Trump. Prezydent kolejny raz powtórzył, że konflikt ukraińsko-rosyjski nie wybuchłby, gdyby to on był wówczas w Białym Domu zamiast Joe Bidena. Donald Trump stwierdził, że Putin uznał słabość Bidena za swoją szansę na atak. Komentarze te padły w trakcie rozmów między stroną amerykańską, europejską i ukraińską w Genewie na temat 28-punktowego planu pokojowego Białego Domu, który sojusznicy krytykowali za dążenie do zmian granic Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 2300 interwencji strażaków w związku z opadami śniegu. To dane tylko do 15. Przez śnieżycę na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej pracy straż pożarna ma na Podkarpaciu. W Dębowie koło Przeworska pod naporem śniegu zawalił się dach domu jednorodzinnego. Mieszkańcom nic się nie stało. W związku z długotrwałym brakiem zasilania w energię elektryczną strażacy udzielają wsparcia Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Babice. Dostarczono tam agregat prądotwórczy, a także przekazano grzejniki olejowe. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Instytut Meteorologii do 7 rano wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami na wschodzie i północnym wschodzie. Ostrzega też przed silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi na południu kraju. Ten alert obowiązuje do jutra, do 16. Szef sztabu Hezbollahu Ali Tabtabai został zabity w ataku na południowe przedmieścia Bejrutu, informują izraelskie media. Libańskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ostrzale zginęło co najmniej 5 osób, a 28 zostało rannych. Prezydent Libanu wezwał do powstrzymania izraelskich ataków na jego kraj. To ostatni tydzień akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Tylko do przyszłej niedzieli można za darmo zwiedzić m.in. Muzeum w Łazienkach Królewskich, gdzie pojawią się kolejne atrakcje. Końcówka listopada to nawiązanie i do rocznicy powstania listopadowego, które przecież zaczęło się w Szkole Podchorążych, a jest to też przestrzeń, którą opisał Stanisław Wyspiański w słynnej sztuce teatralnej Noc Listopadowa. Rok temu mieliśmy o tym genialną wystawę. W tym roku czeka na Państwo katalog nawiązujący do tej ekspozycji, do pobytu Wyspiańskiego w Warszawie w Łazienkach, do jego inspiracji, do tych nawiązań historycznych. Mówi dyrektorka Łazienek Królewskiej Marianna Otmianowska. W ramach akcji Darmowy Listopad rezydencje królewskie zwiedziło już 180 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na zachodzie także śniegu z deszczem. Termometry pokażą minus 2 stopnie na północnym wschodzie, 0 w centrum, do 4 stopni na południowym zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję.

盆栽は銀天才は金といったところで誰が異議を唱えるだろう。 Thank you. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło, super się cieszymy, że gramy w tak legendarnym miejscu. Jest to dla nas bardzo ważne miejsce, mam tu na myśli studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Cieszymy się, że możemy zagrać dla Was tutaj na żywo oraz pomyślałem, że fajnie by było, gdybyśmy zrobili wielki hałas dla wszystkich słuchaczy w różnych miejscach Polski czy świata, także powitajmy ich, zróbmy coś dla nich, pomachajmy im. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że radio nie lubi ciszy, więc skrócę swoje słowa do minimum, ale wróciliśmy do Was dzisiaj z naszym najnowszym albumem zatytułowanym 4. No i co, lecimy dalej. Gold and Silver? Yes. Dziękujemy bardzo. Nene Heroin. Thank you. Dziękuję bardzo. Teraz chcielibyśmy zagrać trzeci z naszych singli, który jest jednocześnie gdzieś tam naszą taką wewnętrzną wspominką jednego z naszych pierwszych numerów, które pojawiły się na płycie Total Panorama. Także krzyczcie, jeżeli rozpoznacie postroja.